Da-da. Wieczór Państwu. Witamy wszystkich naraz i każdego z osobna po drugiej stronie odbiorników w audycji muzyczno-słownej pod tytułem Laboratorium innych częstotliwości. Czy lubi Pan niespodzianki? Tak. Co do zasady lubię i moje pierwsze skojarzenie raczej zmierzałoby w tym kierunku, że są one sympatyczne. A pytam, bo wróciłem ostatnio do literatury Marka Chłaski i znalazłem tam ciekawą myśl na ten temat, a chciałem się z Państwem tym podzielić. Pisał tak: nie cierpię niespodzianek, boją się ich bardziej od piekła. Tylko to sprawia radość, na co człowiek czekał. Ja to skontruję. Ja w takim razie bardzo mocno ufam w to, że czekaliście dziś na nasze spotkanie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zaczynamy. We'll be right back. warto przy tym utworze podkręcić potencjometr głośności. Eddie Grant, We Are. Numer pochodzi z trzeciej płyty artysty pod tytułem Walking on Sunshine. Znajdziecie tam dla siebie sporo brzmień reggae z elementami funku i afrykańskich podziałów rytmicznych. I teraz pomysł jest taki, żeby poszybować, co się zowie, w kierunku bardziej hipisowskich brzmień. Jeśli chcesz dostać się do nieba, trzymaj się z daleka od poplamionego krwią bandyty. Ostrzegają nas wokaliści. Także podczas wakacyjnych wędrówek uważajcie na nieznajomych. Książka szczególnie urzekła pana podczas tegorocznych wakacji? Nic mnie nie urzekło, ale bo nie, no bo urzec, mogłoby mnie coś urzec, nie urzekło. Natomiast podczytuję eseje Bobkowskiego, które znam w dużej mierze już na pamięć, ale Jego drugie imię to niespodzianka i właśnie jakaś wędrówka, dlatego rekompensuje sobie w ten sposób przerwę od własnych podróży w tym wakacyjnym czasie. Wiem, że ciebie za to pochłonęły biografie. A przyjrzałem się życiu kilku wielkich artystów, których cenię. Z wiekiem jest też chyba tak, że lektura biografii ma także walor refleksyjny. No jasne, my przeglądamy się niejako, prawda? W doświadczeniach innych, w ich drodze życiowej, w wyborach, popełnionych błędach. Jasne, odniesionych sukcesach. A tego nigdy za wiele. Zawsze ciekawie, że ci najwięksi mówią, że najbardziej kształtowały ich porażki, a sukcesy tylko przewracały w głowie, ale może to takie picowanie czytelnika. Ale cóż, warto się nad tym zastanowić. Sanktorium innych częstotliwości. Propozycja muzyczna od ciebie tym razem bardzo dobrze wpasowuje się w naszą rozmowę. No to cóż, gramy. Ten utwór i cała płyta Black Market bardzo trudno się od nas odkleja. Drodzy słuchacze, kupujcie w ciemno winyle, płyty, kasety, legendarnego zespołu Weather Report. Niech się jeszcze nas trzyma, nie mamy nic przeciwko. To był utwór Gibraltar. Następny utwór z dedykacją dla pewnej dziewczyny w równo przyciętych blond włosach w okolicy szyi, która często jeździ autobusem 111. Widzę, że głowa tańczyła panu we wszystkie strony, a ręce wprost przeciwnie do głowy. Północ, wschód, zachód, południe. To gdybym był TikTokerem, to pewnie nagrałbym jakiś już taniec laboratorium. To prawda, sama prawda. Skąd wytrzasnąłeś dziś Ilse? Nie spodziewałem się. A wiesz, co się robi? Drodzy, jak uzyskamy milion polubień, pan J zatańczy dla was Bregensa na głowie. Przepraszam, tak, że troszkę nie, sobie zażartowałem. Nie, wiesz, tak, ale za ten milion polubień chyba byśmy mogli spróbować. Następny utwór należy do pana. Powiem tylko, że odnalazłeś ukryty ląd. Tak, i to jest też jeden z albumów tych wakacji. Magic Source, Speedboat to Atlantis. Dużo wolności i dobre wspomnienia z tym krążkiem z pewnej mazurskiej chaty. Także własne myśli, które towarzyszą wam podczas sierpniowych dni i nocy, zostawiajcie pod adresem bruno@polskieradio lub jakubdybek@polskieradio.pl. A teraz poprosimy o jingle. Laboratorium innych częstotliwości.

naked and hair slick sweet. Silver star studs on my duds like a Harley in heat. When I strut down the street, I could feel its heartbeat. Sisters fell back, said, don't that man look pretty? The cripple on the corner cried out, nickels for your pity. Them gasoline boys downtown sure talk gritty. It's so hard to be a saint in the city. I was the king of the island, mama, I could talk some trash. I was the prince of the paupers, crowned downtown at the beggar's bash. I was the pimp's main prophet, I kept everything cool. Just a backstreet gambler with a luck to lose. And when the heat came down and it was left on the ground, the devil appeared like Jesus through the steam in the street. Show me a hand I knew even the cops couldn't beat. I felt this hot breath on my neck as I dove into the heat. It's so hard to be a saint when you're just a boy out on the street. And the sages of the subway sit just like the living dead. As the tracks clack out the rhythm, their eyes fix straight ahead. They ride the line of balance and hold on by just a thread. But it's too hot in these tunnels, you can get hit up by the heat. To get out, it's your next stop, but they push you back down in your seat. Your heart starts beating faster as you struggle to your feet. You're out of home. Back up on the street, and little sisters sure look pretty. The cripple on the corner cries out, nickels for your pity. Them downtown boys, they sure talk gritty. It's so hard to be a saint here in the city. Bruce Springsteen, dusza z New Jersey. Wychował się na ulicy nieopodal kościoła Świętej Róży. Wspominał, że odcisnęło to w nim mistyczną pieczęć na całe życie. To jest laboratorium duchowych przeżyć. Zostańcie z nami. Bycie obcych, Shabaka and the Ancestors. Solidnie zamieszali na dzisiejszej playliście. Shabaka Hutchings i jego skład zagrał nam utwór z płyty We Are Sent Here by History. Wciągającej, meandrującej i co tu dużo mówić, wartej uwagi. A przed nami spokojna, nocna tafla jeziora, a nad nią unoszące się małe światełko Mystic Diversions with Light. take on my own. Yes, the pain of your soul. It's the little things they break you down. It's the little things they wreck your life. It's the little things they make you. Przed nami jeszcze szczypta mistyki. Legenda głosi, że kolejna melodia została zapisana podczas chwili, gdy Haile Selassie I oddawał się przyjemności gry na harfie. Któregoś dnia spłynęło na władcę boskie olśnienie i zapisał wszystkie utwory. Na przełomie lat 1976 i 1982 po zapiski władcy sięgnął pewien reprezentant rastafariańskiej sceny reggae i dub, Augustus Pablo. Utwory wydane zostały na winylowych singlach. Przed Państwem jedna z melodii Króla Dawida o tytule Czas Objawienia. Tym utworem żegnamy się z Wami, drodzy słuchacze. Do usłyszenia już za tydzień o tej samej porze. Nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc Państwu.